źródło witaminy C. Szukaj go w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy już głosują w wyborach parlamentarnych, na razie za oceanem. W jednym z lokali wyborczych był nasz korespondent. Powiemy też o trwającej ciszy wyborczej, jak na razie złamanej ponad 40 razy. Dwa razy publikowano nawet sondaże. My też powiemy o wynikach sondażu na temat tego, jak bardzo popularna i znana w Polsce jest fizjoterapia. W podróży poślubnej, na wyjeździe z pracy albo po prostu dlatego, że tam mieszkają. Polacy za oceanem już oddają swoje głosy w wyborach do Sejmu i Senatu. To ze względu na różnice czasowe. W USA działa 48 komisji wyborczych w 22 stanach oraz w stołecznym Waszyngtonie. W jednej z nich z mikrofonem był nasz korespondent Marek Wałkuski. Jesteśmy w podróży. Najpierw był Nowy Jork, teraz Waszyngton i powoli już zbieramy się do powrotu do Polski. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby ten swój głos oddać. Tak jak wiemy, demokracja ma to do siebie, że każdy głos jest tak samo ważny. Nie mieszkam tam na stałe, ale z drugiej strony jest jakaś taka duma, że my nadal decydujemy o tym, co tam się dzieje. No akurat tu jesteśmy w podróży poślubnej i żeby spełnić obowiązek obywatelski, zapisaliśmy się do komisji i właśnie oddaliśmy głos. A w USA do głosowania zarejestrowało się ponad 32 tysiące Polaków. Mówimy o głosowaniu, ale nie mówimy, na kogo oddajemy głos. Przypominamy, że nadal trwa cisza wyborcza. Do tej pory złamano ją trochę ponad 40 razy. Wśród przestępstw były dwa polegające na publikowaniu wyników sondażowych. Poza tym spora część dotyczyła zniszczonych plakatów wyborczych. Trzy takie zgłoszenia odebrano na przykład w warmińsko-mazurskim. Dotyczyły one uszkodzenia dwóch plakatów wyborczych w Działdowie, banera wyborczego w Ełku oraz zawieszenia plakatu wyborczego na terenie posesji bez zgody jej właściciela w Bartoszycach. W tej chwili prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy faktycznie doszło do popełnienia tych wykroczeń oraz ich spraw. Mówił Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna od 20 do 5 tysięcy złotych. Publikowanie sondaży wyborczych zagrożone jest grzywną od 500 000 do 1 000 000 złotych. Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to cisza wyborcza zakończy się w momencie zamknięcia lokali wyborczych, czyli jutro o 21. A teraz najnowszy sondaż. Prawie połowa Polaków nigdy nie korzystała z usług fizjoterapii. Blisko 5% nawet nie wie, czym ona jest. Tak wynika z badania Kantar przeprowadzonego na zlecenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Mówimy o tym, bo dzisiaj rozpoczęła się kampania edukacyjno-informacyjna Fizjoterapia porusza. Pierwsze spoty są już w internecie. Dominika Kowalczyk, rzecznik Krajowej Izby Fizjoterapeutów, podkreśliła, że fizjoterapia to leczenie ruchem, które jest połączone z procesem leczenia w ogóle. Celem kampanii jest przede wszystkim to, żebyśmy wiedzieli, kim jest fizjoterapeuta i w czym może nam pomóc. Stres, tempo życia powoduje coraz więcej problemów kardiologicznych, neurologicznych i współpraca z fizjoterapeutą też jest niezastąpiona. Więc mamy tą fizjoterapię jako proces leczenia i to już dzisiaj jest oczywiste i uznane, ale mamy też tą fizjoterapię czymś, co my nazywamy fizjoprofilaktyką, czyli właśnie jako mobilizacja do zdrowego stylu życia. Dodajmy, że Krajowa Izba Fizjoterapeutów to najmłodszy samorząd medyczny. Powstał 3 lata temu. Mężczyzna aresztowany w Szkocji nie jest tym, którego od lat poszukuje francuska policja. Poszukiwany to morderca rodziny, a złapano kogoś, kto jest do niego podobny. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Policja francuska otrzymała informację, że zabójca znajduje się w samolocie lecącym z Paryża do Glasgow. Wiadomość pochodziła od anonimowego rozmówcy, który przekazał ją funkcjonariuszom przez telefon. Zawiadomiono szkocką policję, która zatrzymała podejrzanego. Pierwsze próby związane z odczytaniem linii papilarnych mężczyzny dały niejednoznaczny rezultat. Nie pozwoliły rozstrzygnąć, czy zatrzymany jest poszukiwanym od 8 lat mordercą. Wątpliwości nie mieli od początku sąsiedzi mężczyzny z niewielkiej miejscowości położonej na zachodnich obrzeżach Paryża. Ich zdaniem jest to człowiek, który żył sobie spokojnie, lubił podróżować, a przed kilkoma laty poślubił Szkotkę. Badania policji w Glasgow pod kątem DNA jednoznacznie wykluczyły możliwość, iż jest to ścigany przez francuską policję przestępca. Jednocześnie pojawiły się retoryczne pytania, jak człowiek poszukiwany na całym świecie może przez 8 lat spokojnie podróżować, miałby w tym czasie odwiedzić m.in. Australię. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Cyrk. A czemu tak nagle i niespodziewanie? Z zaskoczenia? No nie do końca, bo przecież rok temu był już pierwszy singiel Love Song. No tak, ja tak sobie rok temu, a po drugie tutaj dowiedzieliśmy się, że musimy szybciutko, bo to już wychodzi. Po pierwsze, dla mnie w ogóle czas przestał się liczyć, bo wiesz, no w moim przypadku ja zupełnie inaczej odbieram ten wymiar. Wiesz, zostałam gdzieś zatrzymana przez bardzo długi czas, jakby to powiedzieć, no w pewnym takim stanie hibernacji. Nie byłam do końca aktywną artystką, chociaż bardzo starałam się, czy to w czyichś projektach brać udział, wiesz, czy coś tam swojego też, jednak to renovatio ciągnęłam, chciałam to wydać, prawda? I okazało się, że jesteś żywym dowodem na Einsteina, że miał rację, tak? Słuchaj, wiesz co, także ja zupełnie teraz inaczej odczuwam pewne sytuacje, inaczej w ogóle czuję samą siebie. Przez to wszystko inne nagle, wiesz, nabrało innych kolorów. Fakt faktem, że ja chciałam wydać ten numer jeszcze, powiedzmy, przed wyborami, tak to nazwijmy, aczkolwiek nie chciałabym, żeby ten numer się stricte kojarzył z wyborami. Po raz pierwszy zrobiłam coś, napisałam tekst, w ogóle na tej płycie odważyłam się pokazać się z takiej strony, gdzie myślę, że były takie numery na wcześniejszych płytach, tylko one były gdzieś tam poupychane po rogach. Singlami stawały się takie bardziej, wiesz, popowe, takie, które mogły zaistnieć gdzieś szerzej. A teraz jakoś mam taką ochotę pokazać się trochę od takiej strony niegrzecznej dziewczynki. Może jeszcze bardziej? No bo chyba nigdy nie cieszyłam się, jakąś taką sławą grzecznej, więc no nie wiem, no czuję taką świeżą bardzo krew w sobie. Tak jakbym się, że zrobiła sobie jakąś po poważną transfuzję. A kiedy napisałeś cyrk? Dawno, już ponad rok temu. Dlatego to nie jest numer, jest tak ciebie, związany. Dla mnie to po prostu jest jakaś taka, nazwijmy to, konstatacja rzeczywistości. To też jest dziwne, bo ja nigdy wcześniej się nie zajmowałam takimi rzeczami. Głównie babrałam się w swoich emocjach. No, faktem, prawda? Bardziej byłam emocjonalna. Zawieszona w czasie i przestrzeni. No wiesz, w każdym razie, jakby tego nie nazywać, czuję, że jestem bardziej tu i teraz. Że jestem bardziej obecna, że mam więcej powietrza w sobie, że mam więcej dystansu do samej siebie, a przez to do wszystkiego innego, co się dzieje wokół mnie, do ludzi. I bardziej odważna. Też przeszłam różne sytuacje, gdzie podejmowanie różnych decyzji umocniło mnie od środka, wiesz? Że przestałam się tak lękać. Samej siebie chyba przede wszystkim i tego, co we mnie drzemie. A zmienił się proces i czas tego procesu od napisania do końcowej wersji? Tak, tak, bo wiesz co, u mnie to jest tak, że to jest niesamowite, to jest tak powiązane. Ja wiem, że każdy powie, że artysta, który tworzy swoje własne dzieła, to jest bardzo, wiesz, przenika się to życie prywatne z zawodowym, w ogóle z twórczym, ale muszę przyznać, że to jest takie niesamowite w moim przypadku, że jakby te rzeczy się korelują nawzajem i nakręcają, wiesz, tworzą spirale i jak piszę jakieś teksty w jakimś momencie swojego życia i one jakby stają się dają mi kopa do dokładnie podążania pewnym tropem, w pewnym kierunku, wiesz. Ja się jakby, one mnie jakby nakręcają, żeby dalej iść. Just before I met you, and where hurts think worse. chcesz powiedzieć, że zdarzyło ci się w życiu, jak miałaś problem, aby się zastanawiałaś po prostu napisać piosenkę? To jest jakiś kanał, który coś udrażnia? A to na pewno, no to każdy, wiesz, człowiek, który coś robi twórczo, to ci powie, że to, co tworzy, jest obrazem jego stanu ducha, stanu emocji i że to pomaga się jakoś ułożyć samemu ze sobą, taka kreacja, wiesz, przeniesienie czegoś na zewnątrz siebie w takiej twórczej formie. Muszę ci powiedzieć, że to jest wszystko bardzo ciekawe, co się dzieje. Ja sama przyglądam się temu z niezwykłym zainteresowaniem i bardzo uważnie. Nie chcę niczego przeoczyć. Stałam się bardzo taka, wiesz, sfokusowana na pewnych rzeczach. Kiedyś byłam, zresztą pamiętasz mnie, znamy się tyle lat, ja byłam kiedyś bardzo taka, myślę, rozwichrzona, tak to nazwę. I ciężko było nawet czasami się skoncentrować na jednej rzeczy, bo ja w głowie miałam tyle różnych pomysłów, tyle różnych, wiesz, jakichś tam sytuacji. I nie ukrywam, że ja czasami miałam po prostu problem ze skoncentrowaniem się. I proces twórczy też przebiegał inaczej. On był taki bardziej chaotyczny, jakoś coś we mnie wpływało, coś się, wiesz, materializowało, coś nagle spływało. A teraz jest to o wiele bardziej świadome. I przyjemne, bo ja nie gubię po drodze tej przyjemności, wiesz, kiedy to powstaje w ogóle wszystko. Mówię, jestem, no chyba tak, tu i teraz bardziej. Obserwujesz rzeczywistość uważniej? Tak, w ogóle ja mam inną percepcję, mam, tak. W ogóle wszystko mnie ciekawi. Ja mam teraz dwa psy. Moja Mila, 12-letni pies, po 3 latach walki z nowotworem, chemioterapiami, różnymi, wiesz, takimi cudami, odeszła. I ja taka byłam razem z nią w tym procesie, wiesz, takiego odchodzenia. Ja też sama odchodziłam. Bo odchodziłam, wiesz, coś odchodziło, jakaś część mnie, która już była nie do zatrzymania, żeby to zostało. Naprawdę, to się przełożyło na ludzi. Ja się porozstawałam z wieloma ludźmi, z wieloma sytuacjami w swoim życiu. Zrobiłam mega remont w domu. Już w ogóle taki, że wiesz, że po prostu tylko właściwie ściany prawie się ostały. Miałam olbrzymią potrzebę, wiesz, takiego przekonfigurowania się. Rozumiem, że remont rozciągnął się na coś więcej niż tylko... Nie, on też był tylko, wiesz, on był też pewnego rodzaju odbiciem, a jednocześnie mnie nakręcał, tak jak wszystko. To się razem jakoś tak połączyło, bardzo pięknie dla mnie i że ja, na przykład była płyta Renovatio w 2013 roku, którą wydałam naprawdę, ja to powtarzam w każdym wywiadzie uczciwie, że ja nie miałam przyjemności ani z nagrania tej płyty, chociaż piosenki tam są, uważam, bardzo dobre, ale ja nie miałam przyjemności, ja tę płytę wydałam tak, jakbym zrzuciła tonę węgla z barków. Po prostu wiedziałam, że jeżeli ja tego nie zamknę, to ja nie pójdę do przodu, że to będzie mnie więzić. I jakby też po raz pierwszy odpuściłam pełną kontrolę, bo ja zawsze byłam bardzo kontrolującą osobą. To tak mają ludzie, którzy się po prostu lękają gdzieś zmian, tak? Nie są pewni siebie i odpuściłam po raz pierwszy w życiu tak poważną rzecz, jaką jest moja płyta. I zgodziłam się na pewnego rodzaju kompromis sama ze sobą, co skutkowało też różnymi innymi rzeczami, wiesz, tym, że na przykład, no wiesz, jakimiś na przykład gorszymi ocenami zewnętrznymi, czyimiś, czy w ogóle, wiesz, jakimiś zewnętrznymi sytuacjami. Musiałam się na to zgodzić, musiałam to potem przyjąć i to trwało kilka lat, zanim na tyle, wiesz, zaczęłam stawać na własne nogi, jakie już takie silne, wiesz, że teraz jak się spotykamy, ja ci powiedziałam przed chwilą, ja jestem tak jakaś szczęśliwa i w ogóle mam taki stan ducha i mentalu, jakiego nie miałam, jak rozmawialiśmy przy poprzednich wydawnictwach. A nie wszyscy zorientowali się, że ten tytuł należy przeczytać i zrozumieć, ten Renovatio. Renovatio było, wydaje mi się, takim właśnie na tym takim pierwszym pstryczkiem, który mnie w tym kierunku tak naprawdę pchnęło. To nie miało nic, to nie było Renovatio, że które mnie zastało, nie. Ono się dopiero wtedy zaczynało. Ja tyle razy dostałam pstryczek w nos, że ja myślałam, że już coś się wydarzyło, że ja jestem już, wiesz, już w ogródku. A okazywało się, że jestem jeszcze głęboko w D, wiesz. I na pewno olbrzymia lekcja pokory. Ojeju, to wiesz, ale też musiałam być na to gotowa, bo wiesz, lekcje pokory zdarzają nam się codziennie, a nie wszyscy są na nie gotowi, żeby je przyjąć. Przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur. Pnie się gdzieś wysoko. Lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal odejść nie zaznawszy jej. Zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal odejść nie zaznawszy. Marzenie. będzie następny rok? No wiesz, no, ta płyta będzie, ten moment, jak nadejdzie ten moment. I to jest wszystko, tak się składa w jedność i wyjdzie wtedy też singiel, który nazywa się Ten Moment. To wszystko uderzy w jednym momencie i to będzie ten moment. To teraz powiedz, jak się to wszystko, o czym opowiadasz, przekłada na inny rodzaj pracy już tej nad samym nagraniem, bo jakoś cię to wciągnęło bardziej. Nie miałam wyjścia, musiałam się tym zająć. Ja generalnie zawsze miałam szczęście, że pracowałam z bardzo zdolnymi ludźmi. Dla mnie bardzo liczy się jakość dźwięku. Czyli tak jak wiesz, ta jakość odsłuchu. Nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, jakie to jest ważne. Zresztą znam przykłady mnóstwa hitów, które nie brzmią najlepiej, ale są hitami, bo one generalnie mają tę energię wielką, która została tam zawarta. I czy ktoś by to nagrał, wiesz, gdzieś w mega studio, czy w malutkim studyjku pod Warszawą, to nie ma znaczenia, bo energia tego zespołu, czy tego artysty była tak wielka, że ona po prostu i tak, wiesz, zaistniała. A no ja miałam szczęście pracować z wybitnymi realizatorami, z moim eksmężem Leszkiem Kamińskim, z Rafałem Paczkowskim. To były osoby, które nie dość, że wykształcone, to jeszcze pasjonaci. Którzy... Są dwie rzeczy, bo jedna rzecz to jest pewna wyobraźnia, bo nas się bardzo często myli inżyniera dźwięku z producentem. Z producentem, że to jest pewna wyobraźnia, koncepcja, pomysł. No ale potem jeszcze umiejętność zrobienia tego już w sensie technologicznym, prawda? Tak, właśnie chciałam przejść do tego, że drugą sprawą było to, że ja wyciągnęłam rękę po pomoc, ponieważ czułam, że zżeram własny ogon już od dłuższego czasu. Ja grałam koncerty, gdzie zmieniałam te stare hity. Słuchaj, no już byś Jenny, to byś nie poznał. To był numer taki jakiś trip-hopowy się zrobił, że jak wchodził refren, to w refrenie ludzie nie do końca byli pewni, czy to jest ta piosenka. Bo ja chciałam coś nowego, ale jakoś nie mogłam ruszyć z miejsca. W pewnym momencie w ogóle zrezygnowałam z grania elektrycznych koncertów. Poszłam w akustyczne trio, wyciągnęłam te numery, które zawsze bardzo lubiłam, które nigdy nie były singlami. Żeby było coś świeżego znowu, wiesz, ale to też nie dało mi pełnej satysfakcji. Próbowałam coś nagrywać, pojechaliśmy, zrobiliśmy jakieś demo i to, wiesz, poczułam nagle miałkość tego, że czegoś temu brakuje, że drugiego oddechu, że to jest, że mnie to nie kręci. I szukałam kogoś, właśnie jakiegoś producenta wśród tych znanych nazwisk, takich święcących teraz sukcesy, ale jakoś albo nie było chemii, albo jakoś w ogóle się nie układało to. I nagle przyszło mi do głowy, że kiedyś, dawno temu, zrobiłam jeden numer pod tytułem Egoiści z tandemem producenckim, znaczy oni wtedy byli częścią Agresywy 69, ale najbardziej mi zapadł w pamięci właśnie Bodek i Sławek, czyli Bodek Pezda i Sławek Leniart. I odezwałam się do Bodka i tak, wiesz, i oni nagle wzięli te moje numery, wzięli to demo, które ja nagrałam i na bazie tego dema dołożyli swoje jakieś te soundy, co niektórzy myślą, że to są klawisze, a to są gitary. Na przykład Sławek wszystko po prostu przez różne takie, wiesz, przetworniki nowoczesne. Ktoś na przykład mówi w jakiejś tam, wiesz, rozgłośni, że oni nie grają te elektroniki, prawda, teraz. Ale to nie jest elektronika. No to tak, to nawet te stare, wiesz, nagrania ze starymi gitarami też są przetwarzane, tylko przez piece i, wiesz, przez jakiś sprzęt, który był wtedy mega progresywny, wiesz. Ciekawe, że nie grają elektroniki. To jest stwierdzenie, które nic nie znaczy. No nie grają, tak. Ale wiesz, no to ja powiedziałam tej znajomej, która się, wiesz, akurat tym teraz jakoś tak zajmuje, czyli kierowaniem tego singla Cyrk do różnych rozgłośni, żeby wiedziała, że to nie jest, żeby w razie co, gdyby padła taka insynuacja, to żeby wiedziała, że to są gitary. Ale muszę przyznać, że Sławek jest naprawdę, ma niezły odlot. I razem stworzyliśmy, jeszcze co więcej, po raz pierwszy napisałam teksty do demo. bo u mnie był taki dziwny proces, że ja właściwie kończyłam nagrywanie w studio i dopiero niektóre teksty powstawały, co też utrudniało jakby uchwycenie na przykład, wiesz, aranż może wiele jeszcze jakby dobarwić cały numer, jeżeli wiadomo, o czym jest piosenka, tak? No to wtedy można zrobić różne ruchy. No i tutaj się tak zrobiło, że ja te teksty już miałam i jak dawałam chłopakom to całe te wszystkie materiały, to razem z tekstami. Śniegiem usypane. Szczególnie w przypadku tego utworu chyba to ważne, żeby wiedzieć. No, ale w ogóle zobaczysz w przypadku wszystkich innych utworów, to jest niezwykłe uzupełnianie się nawzajem i oni podchwycili te moje teksty. I to się zrobiło nagle tak nowocześnie, zimno, tak jak ja chciałam. Bo wiesz, to powietrze, o którym wcześniej mówiłam, że ja mam, czyli ten dystans, on sprawił, że ja jakby się już tak nie angażuję, wiesz, że ja pewne rzeczy widzę z dystansu, że ja już nie jestem tak uwikłana w coś i nie przeżywam tego, wiesz, jak kiedyś, tylko że ja już potrafię spojrzeć z boku i ocenić, wiesz, coś, siebie nawet. I to jest fajne. I ja myślę, że tak miało być, że my mieliśmy się spotkać po tych latach kilkunastu i zrobić ten projekt. Ponadto to są mega sympatyczni ludzie, po prostu tacy normalni, pasjonaci. Oni nagrywają płyty na przykład z tym swoim projektem Heart and Soul, nagrywają coś, wiesz, siedzą, piękna płyta, a potem w ogóle tego nie promują, wiesz. No, najbardziej chyba kręci sam proces twórczy. A czy cyrk daje pojęcie o płycie? No na pewno o brzmieniu troszkę. Już love song i cyrk mogą już to jakoś tak... W ubiegunowo pokazać, tak? W ubiegunowo, ale dla mnie te numery są jakby w jednej estetyce, wiesz, jakoś tak łączą się ze sobą. To bardzo są odważne soundy, bardzo. W ogóle... Nie biorę jeńców, no. Nawet jest taki jeden tekst, widzimy się i tak, piosenka nazywa się Widzimy się i tak i tam jest, że właśnie świat nie bierze dziś jeńców, rozstrzela na miejscu i takie to jest, ja się tak czuję, ja się czuję bardzo bojowo. Ale jeszcze się nie umawiamy na premierę płyty? No powoli się będziemy umawiać, wiesz, to teraz jest tylko kwestia tego, że ja czekam na terminy w studio. Pytanie, na jakim jesteście etapie? Jesteśmy na etapie miksów. Ja po prostu czekam na terminy w studio, bo kolega, z którym pracuję... Niecierpliwie czekasz. Czekam cierpliwie. Ja jestem absolutnie nauczona cierpliwości i to wszystko, co powiedziałam wcześniej, że właśnie byłam zawsze niecierpliwa od dziecka, a życie nauczyło mnie cierpliwości i tego właśnie bycia tu i teraz. I tak odczuwania tu, gdzie jesteśmy, jest przepiękne miejsce, dokąd mnie zabrałeś i po prostu cieszę się tym, że jesteśmy tutaj, gadamy po tylu latach w ogóle, wiesz. A ostatnia rzecz, o którą chciałem to zapytać, to myślisz już jak taki cyrk na przykład przy tym wszystkim, co opowiedziałaś o brzmieniu, o tych wszystkich tam składowych, zagrać na żywo? To tak, oczywiście, to się zastanawiałam, ale teraz mi przyszło na myśl, że skoro to ostatnie pytanie, to muszę powiedzieć, że teledysk, to jest bardzo ciekawa rzecz, teledysk do tego numeru zrealizował kabaret Hrabi, uwielbiany przeze mnie od lat. I to jest ich wizja tego cyrku, bardzo mi się podoba, naprawdę. Mieli wolną rękę? Mieli, absolutnie, właśnie to też. Ja w ogóle tam nie występuję. To jest ich wizja i ja zostawiłam wolne pole do działania, co też jest dziwne, Piotr. To chyba zobaczę teledysk. Normalnie nie ogląda. Normalnie koncentruję się na muzyce. No dobrze, to czas start. Proszę Państwa. Właśnie. O ten cyrk. Edyta Bartosiewicz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję. Wszyscy się... oczami. Człowiek guma z balonami. On zwinie się w chińską trąbkę. Jednocześnie robiąc pompkę. Baw mnie, baw, rozśmieszaj mnie. Tak mało trzeba do szczęścia. W sieci hejt, w TV cyrk. I wszyscy świetnie tu mają się. Baw mnie, a smut pasy niech. Gdzie indziej szukają miejsca. Trwają igrzyska zleżane. Gdzie szukają miejsca? Trwają igrzyska zerżały, rozdają chleb, tanie wino leje się. Edyta Bartosiewicz, bardzo dziękujemy za rozmowę. Po raz ostatni, bo Festiwal Sundance zbliża się, to jeszcze tylko tydzień, dwa tygodnie do festiwalu. Po raz ostatni podsumowuję tegoroczne przygotowania i to, co tam zobaczymy i usłyszymy, szef całej imprezy. Maciej Werk, pragnę po raz jedenasty zaprosić do Łodzi na Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit, który już za dwa tygodnie. Rozpoczynamy w czwartek, 24 października, wieczór łódzki w klubie Wytwórnia. Dwa zespoły legendarne po 27 latach zagrają razem na scenie. Reaktywowany właśnie po tym czasie Blitzkrieg, a potem Moskwa. W piątek, 25 października, gratka dla miłośników muzyki elektronicznej Night Rap i Deutsche Amerikanische Freundschaft, czyli DAF, zagrają koncerty, a afterparty z Zamilską i DJ-em 107. Sobota to dzień wręczenia Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem. W tym roku przyjeżdża do nas Steve Albini, producent m.in. Pixies, PJ Harvey czy Nirvany, który spotka się z publicznością i odbierze nagrodę. Craig Leon, odkrywca i producent pierwszej płyty Ramonesów, Suicide czy Blondie, również odbierze nagrodę. Zagra też afterparty ze swoim projektem ambientowym. Ale wcześniej na scenę wejdzie Misia Furtak, potem Mick Harvey, również laureat tegorocznej nagrody, wieloletni współpracownik Nicka Cave'a, zagra swoje interpretacje utworów Serge'a Gainsbourga. Staszek Sojka też otrzyma nagrodę i zagra specjalny koncert też tego wieczoru z gościnnym udziałem Czesława Mozilla i Natalii Niemen. Obiecał też, że zagra dwa utwory, o którego poprosiłem, Somebody z repertuaru zespołu Depeche Mode i Into My Arms Nicka Cave'a. A na koniec wieczoru po Craigu Leonie jeszcze zagrają Fortepiany Wolności Michał Jeziorski i Kuba Sokołowski we własnej interpretacji płyty Apollo Briana Eno. Niedzielny poranek 27 października w klubie Wytwórnia to marchewkowy poranek, darmowe warsztaty dla dzieci i pokaz filmu Jacek i Placek, a o godzinie 18 zespół Lady Punk wkroczy na scenę, aby zagrać do filmu Jacek i Placek. Tak mniej więcej wygląda program koncertowy tej edycji festiwalu Sound Edit, ale jest mnóstwo warsztatów i spotkań. Wszystkie te informacje na stronie www.soundedit.pl. Zapraszam do Łodzi po raz 11. Będziemy się pewnie słyszeć już z festiwalu, a jeżeli miałbym wybrać jeden koncert, który najbardziej chcę zobaczyć, to myślę, że jest to koncert Micka Harvey'a, bo w końcu będzie można posłuchać tych jego interpretacji Gainsbourga w odpowiednich warunkach i kameralnej atmosferze. Zapraszam i dziękuję. Took in her arms no other loves youth. that's weird, that's how it was. She used to have love for me. She used to have it by the tongue. Now her days are just numbers, 14 autumns, 15 summers. A little animal that nobody loves us. An adorable urchin, a most delicious infant. Jeszcze wiadomość z ostatniej chwili od Macieja Werka, który zapomniał dodać, że na Piotrkowskiej 102 w czasie festiwalu Sound Edit będzie otwarta wystawa z okazji 50. urodzin albumu Abbey Road. Okay, all right, you win. I'm in love with you. I'm in love with you. Well, all right. Okay, eh? Okay. You never give me your money. How about you? So much precious. Walnut sandwich. Okay. You never give me your coffee. Okay, come on, lads. Here it is, boys. Here it is. Come on, boys. Leslie off, please. It's exactly 2:30 and it's 36. And here we go. 36. You never give me your money.